جی ہاں، تو یہاں پر باب ہے الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رہا ما یکرہ، اگر دوران درس کوئی ایسی بات طلبہ کی طرف سے ہو جائے جو نامناسب ہو دین کے اعتبار سے، تو ایسے موقع سے اگر استاد کو غصہ آئے اور غصے میں کوئی کلمہ کہے تو صحیح درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کے مواقع پر غصہ ہونا ثابت ہے، اپنی ذات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن جہاں پر مسئلہ دین کا ہو شریعت کا ہو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے چند واقعات یہاں ذکر کیے ہیں، باب میں کئی حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ابو مسعود الانصاری البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک بار اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول لا اکادو ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلان، یہ فلاں صاحب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز میں تطویل کرتے ہیں، لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے نماز نہیں مل پاتی ہے۔ لا اکاد ادرک کو مانے مجھے فلاں نہیں مل پاتی ہے فلاں صاحب تطویل کی وجہ سے، تو تطویل کی وجہ سے مل جائے گی یا نہیں ملے گی؟ مولانا صاحب الٹا ہو رہا ہے، تطویل کریں گے تو نماز ملے گی یا نہیں ملے گی؟ سب دیر سے جو لوگ آئیں گے ان کو مل جائے گی تطویل کی وجہ سے یا نہیں؟ کیا جی، بہت ساری باتیں لوگ کہہ رہے ہیں، کسی وقت میں نہیں آ رہی، تو ایک صاحب ہاتھ اٹھا کر کے کہیں تو ان کی بات سمجھ میں آئے، کون سب جواب دے رہے جی؟ جی اسلم صاحب، اچھا یعنی کہ ہے کہ لاؤدریکو سے مراد اصل صلات نہیں مراد ہے، بلکہ صلات کا جو حقیقی مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ جی عارف صاحب، نماز لمبی ہو جائے گی تو نہیں سننے والے کیا نہیں کر پائیں گے؟ تو کیا ہوگا، نماز نہیں ملے گی؟ اچھا مسجد میں آئیں گے نہیں، مسجد بیٹھے رہیں گے؟ ایک آخر میں کہا آئیں گے نہیں مسجد میں، تو کہیں نہیں ایسا نہیں ہے، آئیں گے مسجد میں کہ نہیں آئیں گے، بیٹھے رہیں گے؟ نہیں مسجد آئیں گے ہی نہیں، کون جائیں تو کیسے نا مسجد میں آئیں گے، پھر نماز میں بغل بیٹھ رہے ہیں کونے میں، یہ مولانا تنہا گھر میں پڑھ لیں گے، مزید میں تنہا پڑھ لیں گے، یہ تنہا پڑھ لیا کرتے تھے سا، جنہوں نے سوال کیا تھا کہا کہ لا اکاد ادرک الصلاۃ، مجھے صلاۃ نہیں مل پاتی ہے فلاں صاحب کی تطویل کرنے کی وجہ سے، میں سمجھا مانا صحیح جواب دینے کا لگا الٹ دیا مانا عارف صاحب نے۔ تو اب چونکہ اتنی لمبی صلاۃ ہوتی ہماری ہمت تو نہیں ہوتی جانے کی، اتنی لمبی صلاۃ پڑھاتے ہیں لہذا ہماری ہمت نہیں ہو پا جانے کی، لہذا ہم نہیں پہنچ پاتے نماز میں، تو کہا کہ تطویل کی وجہ سے، ایسے ہی تطویل کی وجہ سے نہیں مل پاتی ہے، تو کہا انہوں نے سوال کیا کہ فلاں صاحب جو تطویل کرتے ہیں صلاح میں اس کی وجہ سے ہمیں صلاح جماعت سے نہیں مل پاتی ہے، یعنی اتنا ہمارے اندر اتنی سخت نہیں کہ جائیں اتنی لمبی صلاح تاکہ لہٰذا نہیں جایا کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظت اشد غضبا من یومئذ، کسی بھی موعظت کے موقع سے درس کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اتنا غصے میں نہیں دیکھا اتنا غصے میں اس روز دیکھا تھا میں نے، یہ سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائل کے اوپر نہیں بلکہ اس کے بارے میں کہا گیا تھا بہت ہی زیادہ ناراض ہوئے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوہ الناس انکم منفرون، اے لوگوں آپ کیا کرتے ہیں لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں آپ، صلاح سے نفرت دلاتے ہیں لوگوں کو آپ، کتنی لمبی صلاح ادا کریں گے آپ تو لوگ مسجد میں آئیں گے؟ نہیں مسجد میں آئیں گے لوگ، تو آپ لوگوں کو مسجد سے متنفر کرتے ہیں، صلاح سے متنفر کرتے ہیں آپ لوگ. فرما انکم منفرون، آپ لوگ تنفیر کرتے ہیں لوگوں کی. فمن صلی بالناس فلیخفف، جو لوگوں کی امامت کرائے تو اسے تخفیف کرنا چاہیے. بہت لمبی نماز پڑھائیں، بیچارہ کوئی آدمی ہے، ضرورت مند ہے، کسی کو اپنے دیگر کام ہے، کسی کو بینک جانا ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، اب وہ لمبا خطبہ آپ کا شروع ہو گیا اور خطبے کے بعد پھر لمبی خطبہ، اب بیچارہ سوچا آیت جمعہ پڑھ کے جا کر کے اپنا کام بھی بینک میں کروا لیں گے، اب معلوم نہیں یہاں پر بینک میں سارا ٹائم کیا ہو گیا، سب ختم، آئندہ سے کیا کرے گا وہ، اس مسجد میں جانا ٹھیک نہیں، وہاں جو پانچ منٹ والا خطبہ ہوتا ہے وہیں ٹھیک رہے گا، جہاں پانچ منٹ خطبہ ہوتا ہے وہیں پڑھ لے ٹھیک ہے وہاں پر. تو اب یہ اپنے عمل کی وجہ سے کسی لوگوں کو مسجد سے، صلاح سے، خطبے سے متنفر نہیں کرنا چاہیے آدمی کو. فرما انکم منفرون، فمن صلی بالناس فلیخفف، جو بھی لوگوں کی امامت کرائے اسے تخفیف کرنا چاہیے. فإن فیہم المریض والضعیف والحاجۃ، اس میں کچھ لوگ مریض و بیمار بھی ہوتے ہیں، آ گئے ہیں مسجد میں لیکن بہت دیر تک نہیں ٹھہر سکتے وہ لوگ، اسی طرح سے اس میں کچھ ضعیف اور بوڑھے قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لمبا قیام نہیں کر سکتے ہیں. بلحاجات، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں جن کو جانا تھا، کسی کو اپنے کھیت جانا ہے، کسی کو اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے، کسی کو اور کہیں جانا ہے، تو ہر ایک کی ضروریات ہوتی ہیں، تو ضرورت مند ہوتے ہیں، لہذا اگر امامت کروانا ہے تو آپ کیا کریں، زیادہ تدبیر نہیں کرنا چاہیے. تو معلوم ہوا دوران بعض، دوران نصیحت، اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو اس پر معلم کا ناراض ہونا صحیح اور درست ہے، کہ اس کو حق ہے کہ وہ ناراض ہو، ناراضگی کا اظہار ایسے موقع سے کرنا چاہیے. ذرا جی خط میں جی خط میں قرآن میں بہت لمبا ہو جاتا ہے. ابھی ایک پارا کون سا لمبا ہوا مت آئیے اس میں آپ. افضل الصلاۃ الرجل فی بیتہ الا المکتوبہ، افضل الصلاۃ الرجل فی بیتہ الا المکتوبہ، فرائض کے علاوہ سب سے افضل نماز گھر پہ ہے، لہذا گھر پڑھ لیجیے اپنے آپ. ہاں جماعت کے علاوہ پھر بھی گھر پہ زیادہ ثواب ہونا ٹھیک ہے، تراویح کی نماز اگر آپ گھر پڑھتے ہیں تو زیادہ ثواب اس کے اور دیگر وجوہات سے ثواب بڑھ سکتا ہے آپ کا ٹھیک ہے، لیکن افضل و صلاۃ الرجل فی بیتہ الا المکتوبہ. تو اگر دیکھ رہے ہیں اس طرح سے نفلی صلاح سے، فرض صلاح نہیں کوئی نفلی صلوات میں سے، لہٰذا اگر لگ رہا آپ کو کہ ایک پارا جو ہے زیادہ ہو رہا ہماری سکت نہیں ہے تو دیکھ لیں، بیٹھ کر کے پڑھ لیں آپ، گھر پڑھ لیجیے اپنے آپ ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم پورے رمضان میں ایک دور تو قرآن کا ہو ہی جانا چاہیے. کیا جی؟ ہاں بالکل مولانا سر، فرائض کا مسئلہ الگ ہے اور نوافل کا مسئلہ صریح حدیث موجود ہے، افضل صلاۃ الرجل فی بیتہ الا المکتوبہ. اور اسی طرح عورت کا مسئلہ، عورت کی صلاۃ گھر میں مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھنے کے مقابلے میں افضل، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں فرمائی تھی مولانا سر، عورت سے تو اپنے محلے کی مسجد میں پڑھو، مسجد نبوی میں آ کر پڑھنے سے بہتر ہے، جہاں کے بارے میں بتایا کہ 1000 ثواب ملتا ہوں، ہے نا کہ نہیں ہے. فرماتے کیا خاتون سے آپ نے، اپنے گھر میں پڑھ لو، اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ لے آپ تو یہ مسجد نبوی میں آ کر پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اپنے گھر میں پڑھیں تو محلے کی مسجد میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں پڑھیں تو گھر کے عام حصے میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. یہ آپ نے مدینے میں فرمایا تھا، مسجد نبی میں رہ کر کے آپ نے فرمایا تھا، تو ہر چیز کے اپنے اپنے. چلیے کم سے کم رمضان کا مہینہ کیا ملے، تو کیا ملے کے بارے میں پتا آپ کو کتنا ہونا چاہیے، تو ایک پارا اگر ہے تو وہ زیادہ نہیں ہونا سر، اس کے لیے تھوڑا سا بیٹھ کے پڑھ لیں، نقلی اطلاعات ہے تو مسئلہ نہیں، اور مشکل ہے تو گھر پڑھ لیے جی آپ. اب آپ لوگ جو مولانا صاحب رمضان کا مہینہ شروع کر دیں گے، اصل ہے مولانا صاحب بغیر دیکھے پڑھا جائے ٹھیک ہے، اصل یہ کہ بغیر دیکھے پڑھا جائے، باقی مجبوری کے حالات میں چلیے ویسے بھی کر لیا کبھی کسی نے، چلے گا مولانا صاحب ثبوت ہے. اقدی جی یہاں پر دیکھیں زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک بار ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں سوال کیا. لقطہ الشیء الذی یلتقط, جو چیز پڑی ہوئی کسی کی اٹھا لی جائے اسے لقطہ کہا جاتا ہے, قاف کے فتح کے ساتھ. تو اللقطہ الشیء الذی یلتقط. تو ایک صاحب نے, انہی کے خاندان کے تھے راوی حدیث کے, سوید الجوہنی نام ان کا تھا, تو انہوں نے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں. یہاں بھی ان مقامات میں سے جہاں مقیر رحمہ اللہ نے یہاں کچھ اور فرمایا تھا اور کسی دوسرے مقام پہ جا کر کے کچھ اور نام بتایا ہے. یہ سہیل الجوہنی جو نام بتایا انہوں نے بعد میں چل کر کے بتایا ہے, یہاں نام انہوں نے کچھ اور بتایا تھا سوال کرنے والے کون صاحب تھے. تو ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں سوال کیا, میں نے بتایا آپ کو سہیل الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا آپ نے عرف بے کا آہا, جس چیز میں رکھا ہوا ملا ہے آپ کو اس کا بیکا بندھن آپ اچھی طرح پہچان لیں, کس بندھن سے بدھا ہوا ہے. کوئی بھی ظرف ہے, برتن ہے جس میں کہ اشرفی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, دیکھ لیں کس بندھن سے بدھا ہوا. تو بیکا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بندھن. الخیل الذی یربطو بھی, جس دھاگے سے باندھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں مولانا عبد الاول صاحب؟ کیا کہتے ہیں اس کو اروند؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیکا. بیکا کہا جاتا ہے. بیکا کہا تھا آپ نے یا ویا کہا تھا؟ ویا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ برتن. جس برتن میں رکھا ہوا ملا ہوا تھا سامان, بٹوا ہے, کپڑا ہے, تھیلی ہے, ڈبا کوئی ہے, جو بھی آپ کو ملا ہے, پرس ہے, اس کو اچھی طرح سے آپ کیا کیجیے پہچان لیجئے کس طرح کا ہے. وہ عفاظ تھا, تو عرف بکا آہا وہ عفاظ تھا. عفاظ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عفاظ بھی برتن اور ظرف کو کہا جاتا ہے. ظرف کو, برتن کو عفاظ کہا جاتا ہے. تو فرمایا آپ نے عرف بکا آہا وہ عفاظ تھا, بیکا کو بندھن کو پہچان لیجئے اور جس ضرب میں رکھا تو اس کو پہچان لیجئے. اور ضرب اور عفاظ کا ایک معنی اور ہوتا ہے. عفاظ کے معنی ہوتا ہے وہ چمڑا جو کسی چیز کے منہ پر باندھا جاتا ہے, چیزوں کے باندھنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے. شیشی ہوتی ہے تو شیشی کو بند کرنے کے لیے ایک تو کیا لگاتے تھے نا صاحب, ایک اوپر سے ڈھکن لگا دیتے ہیں, مطلب ایک اسی میں ڈال دیتے ہیں, جو دوبارہ ڈال دیتے ہیں, دیکھا ہے؟ تو ایک اسی میں ڈال دیا تو اس کو سیمام کہتے ہیں. پہلے زمانے دیکھا ہوگا آپ لکڑی کا ڈال دیا کرتے تھے لوگ شیشی میں, لکڑی کا بنا کر اس میں ڈال دیا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سیمام. جس سرما وغیرہ کی جو شیشی دیکھی ہوگی آپ نے, اس میں سیمام لگا دیتے ہیں, تو وہ سیمام کہلاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے جو اس کے منہ پر باندھ دیتے ہیں, اس کے منہ پر چمڑا ہے لپیٹ دیا باندھ دیا, اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھنا چاہتا ہے شیشی پر اوپر سے کپڑا باندھ دیا جاتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ عفاظ کہا جاتا ہے. تو جو چمڑا اوپر سے شیشی کے منہ پر باندھ دیتے ہیں اسے عفاظ کہتے ہیں. تو اگر عفاظ برتن, اگر اس سے پہلے حدیث کے اندر یہ لفظ آیا ہوا ہے کہاں جاؤ مولانا صاحب, بیکا یا ویا دونوں میں راوی کوئی شک ہے, اگر بیکا کہیں گے آپ تو وہاں عفاظ سے مراد بندھن نہیں ہوگا بلکہ کیا مراد ہوگا اس سے؟ ظرف اور برتن مراد ہوگا. تو اس کے بیکا کو پہچان لیجیے اور جس برتن میں تو اس کو پہچان لیجیے. اور اگر یہاں پر ویا ہے تو ویا کے ساتھ پھر عفاظ کا کیا معنی ہوگا؟ عفاظ کا چمڑے کا بندھن, تاکہ ایک معنی میں دونوں لفظ نہ ہو جائے. تو بیکا یا ویا میں شک ہے, اگر بیکا ہے تو عفاظ برتن کے معنی میں, اور اگر ویا ہے تو عفاظ کس کے معنی میں؟ اس چمڑے کے معنی میں جو برتن کے منہ پر باندھا جاتا ہے. تو میں اب نے اس کو اچھی طرح سے پہچان لیا کس طرح کا ہے, کس رنگ کا ہے, کیسا ہے. تم معرف حسنتن, اس کے بعد ایک سال تک اس کا پرچار کی جاتے کہ جگہ جہاں پر بھی ہو اعلان کر دیے بھائی مجھے ایک چیز ملی, ایک سامان ملا ہے, جن صاحب کا ہو وہ اپنی علامتیں بتا کر کے آ کر کے لے سکتے ہیں. سال بھر پرچار کیا آپ نے, کوئی نہیں آیا لینے کے لیے, ثم استمتع بها, اس کے بعد سال بھر کے بعد آرام سے کیا کیجیے, اسے آپ کیا کریں, اس سے فائدہ اٹھائیے. اب کب فائدہ اٹھائیں, سال بھر کے بعد, مالدار ہوں یا غریب تک, کیا لکھا بھائی صدیق ثم استمتع بها کے بعد نیچے کیا لکھا ہوا, ان کنتا اگر آپ فقیر ہیں تو فائدہ اٹھائیے اس سے, اور اگر مالدار ہیں آپ تو, ہاں یہ وضاحت کر دی ہے حدیث میں, نہیں اتنا آیا تھا لہٰذا وضاحت کر دی ہے کہ اگر آپ اتنا چھوٹ گیا تھا حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ فقیر ہوں تو فائدہ اٹھائیے اور اگر آپ مالدار ہیں تو کیا کر دیے اس کو صدقہ کر دیجیے, کسی رواج میں نہیں مانا, ٹھیک ہے, چاہے آپ مالدار ہوں چاہے آپ فقیر ہوں, سال بھر آپ نے پرچار کیا اس کے بعد آپ اس کے حقدار ہیں, اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں, اسے خرچہ کر سکتے ہیں, اسے آپ چاہے مالدار چاہے فقیر ہو, کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. تو یہ سب شرح کر کے لوگوں نے ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح سے کہ داخل کر رکھی ہیں وضاحت کے لیے. سب پہن جا ربھا, اب مولا صاحب آپ نے کھا لیا, سال گزرنے کے بعد آپ نے کیا کر لیا, اسے استعمال کر لیا, سارا وہ سامان ختم ہو گیا. اب اگر کہہ رہے ہیں ہمارا وہ سامان آپ پرچار کر رہے تھے, ہمارا وہ سامان تھا اس طرح تھا فلاں علامتیں تھیں, اب مولا صاحب وہ تو ختم ہو گیا, کیا کریں جائز کا, کہاں سے واپس کریں, تو کھا کے ختم ہو گیا, پھر بھی کیا فرمایا آپ نے, فَإِن جَاءَ رَبُّهَا فَأَدْبِهَا إِلَيْهِ, اس کے بعد بھی اگر اس کا مالیت, غالب گمان یہ ہے 99% کہ وہ سال بھر نہیں آیا کوئی تو اب نہیں آئے گا کوئی, لیکن اگر 1% 1000 میں اگر ایک تفاق آ ہی گیا تو کیا کرنا ہوگا آپ کو, ہاں سمجھیے آپ کے پاس وہ امانت ہے, اگر کبھی بھی کوئی آ جاتا ہے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی نہیں صاحب کا ہے تو آپ کو دینا پڑے گا, واپس کرنا پڑے گا اس کو. تو فرمایا فائن جا عرب ہوا, اگر اس کا مالک آ جائے تو آپ اس کو واپس کر دیجیے, ادا کر دیجیے اس کو, وہ سامان اگر موجود ابھی خرچ نہیں ہوا ہے وہی دے دیا, خرچ ہو گیا بھائی کتنے قیمت کا آپ کا سامان تھا لے لیجیے بھائی, تو استعمال ہو گیا صرف ہو گیا, اس کو کال افغال نہ چلے بھی چلیے تو سمجھ میں آ گیا اس طرح کہیں روپیہ پیسہ وغیرہ مل جائے تو ٹھیک ہے, کسی کا اونٹ کھو جائے تب کیا کریں, اگر اونٹ کہیں مل رہا گھوم ٹہل رہا ہے کوئی اس کا مالک نہیں ہے تو کیا کریں, فغادی کا یہ سوال سننا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو, اور یوں ہی ایسے ناراض نہیں بھی, حتی حمرت وجہتا, اور غصے کے مارے آپ کا چہرہ بالکل تمتما ہوگا, سرخ ہو گیا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یا احمر وجہ وجنا تم کی مانے رخسار وجنتان سے, اور احمرہ کی مانے احمرہ میں کروں وجہ کی مانے چہرہ, یا تو چہرہ غلط کہا تھا یا رخسار غلط, تو سرخ ہو گیا, فرمایا آپ نے ماں لکا والا, فرمایا آپ نے تم کو کیا مطلب اونٹ سے, اونٹ اگر کوئی گھوم رہا جائے گا تمہیں اونٹ سے کیا مطلب ہے, ماں سکا ہوا وحیدا ہوا, اونٹ کے پاس اپنا مشکیزہ بھی ہے, اونٹ ایک بار پانی پی لیتا ہے تو ہفتہ بھر تو کام چلے گئے, پانی نہ ملے اسے تو ایک بار جو تھیلی میں بھر لیتا مشکیزے میں پیٹ میں جو اس کے موجود ہے تو ہفتے بھر تو اس کا کام چلے گا, اس لیے سہاراؤں میں لوگ اونٹ پر چلا کرتے تھے, جہاں پانی جو ہے تلاشیں جلدی نہیں ملتا ہے تو ایسے علاقوں میں کون سی گاڑی چلے گی, ہاں جس میں یہ سب ضرورت نہ پڑے سب چیزوں پانی وغیرہ کی, تو ایک بار وہ پانی پی لیتا تو ہفتے بھر تو چلتا تھا اس کا, فرمایا ماں سپا ہوا اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ موجود ہے, نہیں کہ پیٹھ پہ لگا ہوا مانا تو سمجھ لے گا یہاں مشکیزہ پیٹھ پہ لگا ہوا, امراض نہیں اندر وہ حجا ہو اس کے ساتھ اس کا جوتا بھی ہے مضبوط پاؤں دے رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اس ترد الماء کہیں بھی جا کر کے پاؤں پہ چل کر کے وہ جہاں پانی وہاں جا کے پانی پی سکتا ہے, تر اشجر جا کر کے درختوں سے ببول وغیرہ کے درخت ہیں وہ ان کو جا کر کھا بھی سکتا ہے, بدر ہاں حتی القاہ رب کو چھوڑ دیجیے آپ اس کو سکی جب پکڑیں گے, مالک اس کا ڈھونڈتے لاڑتے آگے پہنچ جائے گا اس کو مل جائے گا, اور آپ باندھتے ہیں کہیں تو شاید نہ ملے اس کو, ورنہ کہیں بھی ڈھونڈتے اڑتے اس کو مل جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال سن کے نامناسب سوال تھا, یہ اور سوال کرو, لیکن جو سوال نامناسب ہے حقوق سے باہر ہے اس طرح کے سوالات بلا وجہ بے تکے سوالات انسان کو نہیں کرنا چاہیے, اور اگر بے تکے سوالات آپ کریں تو ناراضگی کے لیے جا رہے ہیں, ناراضگی جھیلنے کے لیے, ہاں تیار بھی رہے ہیں, اگر آپ نے کبھی اتفاق سے بے تکے سوالات کر دیے ہیں تو اس کے بعد استاد کی ناراضگی ہو تو اس کو سہنے کے لیے تیار بھی رہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, ناراضگی فرمایا آپ نے, لیکن تھے بڑے سخت جام مولانا صاحب, ناراض ہونے کے بعد اب تیسرا سوال بھی کر پائے گا مولانا صاحب, نہیں کر پائے گا کوئی ناراض ہو گیا, پتا نہیں اگلا والا سوال ہمارا اسی کے غلط نہ ہو, یہ آگے سوال جو کرنے جا رہے ہیں اسی کے غلط نہ ہو, پتا نہیں سوچ کر کے آ جائے گا, تھوڑا کون سوال کریں ناراض ہو گئے, کیونکہ پوچھ ہی لیا کالا بدال لت لگا نم اچھا لت لگا رہے چلے اونٹ کے بارے میں آپ نے کہہ دیا سرے سے بکری اگر کہیں کسی گم مل جائے کسی کو تو بکری ایسے گھوم ٹہلتی کوئی مالک اس کا نہیں ہے تو کیا کرے فرمایا آپ نے لکا اولی کا اولی دے اگر آپ نے اس کو نہیں پکڑا تو رات میں کہ بھیڑیا کھا لے گا اس کو تو کس کا حصہ ہو گیا وہ بھیڑیے کا اور اگر آپ نے پکڑ لیا اس کو اور ابھی آپ نے تو ڈھونڈتے جھاڑتے اس کا مالک آئے گا آپ کے پاس مل جائے گی تو آپ کے بھائی کی وہ ہے اور اگر کوئی نہیں ملا تو پھر آپ استعمال کر لیجیے لکا اولی کا اولی دے یعنی کیا کیجیے اس کو پکڑ کر کے ہاں کہیں بعد میں تاکہ ضائع نہ ہو جائے باقی اونٹ میں ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے لہٰذا اس کو آپ باندھ کر کے رکھ لیجیے اس کا جو بھی ہے آ کر کے لے لے گا چلیں اگلی روایت عن اشیاء اگلی روایت محمد بن علی حدثنا ابو اسامہ عن بریق عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ بالکل بعین وہی سند ہے جو پچھلے صفحے کی سب سے پہلی والی حدیث تھی وہی کس سند سے دوبارہ یہ حدیث آ رہی دوسری الگ حدیث ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے اور ایسے ایسے سوالات کیے کہ آپ بہت ناراض ہوئے نامراد سوالات کو کچھ سوال کر رہا ہے کچھ سوال کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوالات سن کر کے بہت زیادہ ناراض ہو گئے پلما اکتنا رہے اب جب لوگوں نے بہت سارے سارے سوالات کیے بہت سی بات آپ بہت ناراض ہو گئے اور ناراض فرمائے آپ نے سلو نہیں پوچھو کیا پوچھنا ہے بتاؤ جس کو جو پوچھنا وہ پوچھ لے آپ نے کیسے فرمایا تھا یہ ناراض ہو کے فرمایا تھا آپ نے تو فرمایا نے سلو نہیں اما سے جس کی جو مرضی ہو جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ رہے آپ کو اب ایک صاحب تو انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے کیا سوچا بڑا اچھا موقع اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا انہوں نے کہا اللہ رسول من ابھی میرے والد کون ہیں ابھی یہ سوال رہ گیا تھا من ابھی مسئلہ بیچارے کا یہ تھا کہ کچھ لوگ ہوتے معاشرے میں ان کے بعد لوگ ایسے ہی غلط افواہ اڑا دیتے ہیں کہ اپنے اصلی باپ کے نہیں ان کے باپ اصل میں کوئی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں غلط لوگ اس طرح کی باتیں اڑا دیتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ایسا ہی بیچارے کے ساتھ مسئلہ ایسا ان کے ساتھ تھا کہ لوگوں نے غلط اس طرح کا لہٰذا دیکھو کسی جھگڑا ہو فلانے کا بچہ جب بھی جھگڑا ہو جائے ان کا تو لوگ کیا کرتے تھے فلانے کا بچہ کہہ دیا کرتے تھے انہوں نے کہا آج فیصلہ ہو جائے گا کہ میں کس کا بچہ ہوں اپنے باپ کا بچہ ہوں یا کہ کسی اور کا کہ اللہ سلمن ابھی میرے وقت تھا ابو کا حذافہ آپ والد کون ہیں حذافہ آپ کے والد ہیں تو یہ کون تھے جنہوں نے سوال کیا تھا عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ حذافہ السہمی سے تو گیا کہ اب اطمینان ہو گیا آج کے بعد سے کوئی جھگڑے میں نہیں کہے گا کہ فلاں کے بیٹے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ کے باپ کون ہیں حذافہ ہیں ایک صاحب اور تو ان کا بھی کیس ایسا ہی کچھ تھا انہوں نے بھی سوچا کہ اچھا موقع چلیے تو انہوں نے کہا من ابھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں انہوں نے کہا ابو کا سالم مولا شیبا فرمایا آپ نے آپ کے والد کون ہیں سالم مولا شیبا ان کے بھی بھائی چلیے دونوں میں سے کسی کا مسئلہ نہیں ہوا کسی دوسرے کی طرف منسوب ہو جائیں گھر پہ گئے تو والدہ نے کہا کہ آپ نے تو کیا کر دیا مجھے تو رسوا کر دیا تم نے جو اللہ رسول نے کچھ اور بتا دیا ہوتا میں اتنے کی بھر کے لیے کیا ہو جاتی رسوا ہو جاتی کہا اگر اللہ رسول بتا دیتے کہ میرا والد کون ہے تو میں اپنی نسبت اسی کی طرف کرتا ہوں بتا دے اللہ رسول لیکن فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے والد فلاں صاحب ہی ہیں صحیح نسب میرا ہے تو ان کا بھی تھا تو فرمایا میں آگے والد کون سالم مولا شہبہ ہیں اب لوگ تو اپنا کام نکال رہے ہیں انہوں نے عمر رضی اللہ کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں سلونی سلونی بار بار کہہ رہے ہیں آپ وہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں ناراضگی اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے ہم لوگوں نے نامناز سوالات آپ سے کیا ہیں ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں یا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اگلی حدیث بھی دیکھیں وہی آ رہی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ دوران درد کوئی ایسی بات ہو جو نامناسب ہو کوئی نامناسب سوال کر بیٹھے یا کوئی مسئلہ آ جائے کسی نے نامناسب حرکت کر دی ہے اس کا ذکر آ جائے جیسے لمبی امامت کروانے والا مسئلہ آ گیا کہ فلاں صاحب ایسی فلاں فلاں حرکتیں کرتے ہیں تو اس طرح کا تذکرہ آ جائے دوران ادھر اگر اس پر استاد ناراض ہو تو اسے ناراض ہونے کا حق ہے، شریعت نے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے مواقع سے ناراضگی کے اظہار فرمایا کرتے تھے. باب بھی پڑھیں گے؟ نہیں ہونا صاحب، ابھی ہم لوگ نہیں پہنچے وہاں تک. یہ امام کے سامنے، محدث کے سامنے اگر کوئی دونوں گھٹنوں کے بل آ کر کے بیٹھ جائے تو کیا ایسا تو نہیں یہ حد سے تجاوز ہے کہیں؟ امام کے سامنے، محدث کے سامنے، شیخ کے سامنے اگر کیا کر کے اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے، اللہ رکبت ہے مانے، دونوں گھٹنوں کے بل آ کر، یعنی گھٹنوں پر بیٹھنا، سامنے دونوں گھٹنا کر کے اس طرح سے بیٹھ جائے کوئی، تو ایسا تو نہیں کہ حد سے کیا ہو تجاوز، یہ کیا ہے اس طرح کا ادب کرنا یہ سب. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر دلیل پیش کی ہے کس طرح سے امام کے سامنے، استاد کے سامنے اگر گھٹنوں کے بل کوئی بیٹھے تو کوئی مزائقہ اس کے اندر نہیں ہے. دیکھیں شعیب، جی ہاں، تو سابقہ حدیث جو آئی تھی وہی واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا، لیکن یہاں روایت کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس میں ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو عبداللہ بن عذاب نے سوال کر لیا اس طرح کا، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہے جا رہے تھے سلونی سلونی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، تین بار فرمایا انہوں نے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو معلوم ہوا اس طرح سے محدث کے سامنے، استاد کے سامنے اگر گھٹنوں کے بل بیٹھا جائے تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آداب ہیں جو چیزیں کہ جن چیزوں سے شبہ آتا ہے کہ اس طرح کا ادب جو کس کے لیے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، وہ نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ کسی اور کے لیے. رکوع کرنا کسی کے سامنے صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اس طرح کی ادب رسول کے لیے ہے؟ نہیں ہے. لہذا اس طرح کے آداب اگر رسول کے لیے آتے ہیں تو جو بھی نائب رسول ہے، جو بھی استاد محدث ہے، ہر ایک کے لیے استدلال کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ ایسا نہیں کہیں گے آپ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. اس طرح کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہوا کرتی، کیونکہ اگر اس میں آپ حد سے بڑھے تو اس کے بعد سیدھے ادب کس کے لیے ہو گیا؟ وہ ادب، اس ادب کا دائرہ آ جائے گا جو کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. لہذا اس کے بعد جو بھی آداب ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتے ہیں، جو بھی آپ کا بڑا ہے اس کے ساتھ ادب ہو سکتا ہے اس طرح کا کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھے گھٹنوں کے بل بیٹھے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے کسی طرح کا شرک لازم آتا ہو یا کہ آپ کسی کو اس کے دائرے سے آپ آگے بڑھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. چلیے نہیں، ابھی شروع نہیں ہے.